Post-Post-Running. Molt bona tarda, Post-Pocatrònicos. Molt bona tarda a tothom. Ja podeu desconnectar el foc, que comença el Post-Pocatrònic. Senyor David. Molt bona tarda, senyor Anton. Escolta, David, si et sembla, tal com vam prometre la setmana passada, començarem més o menys com ho vam fer la setmana passada, però amb un petit canvi. Vinga. Sí? Sí, no sé què vam prometre, però... Home, aviam, intenta recordar-ho, intenta recordar-ho. Jo no me'n recordo de què sopat, o sigui, de què dinat avui, o sigui, no me pidas más. No me pidas más. No. Bueno, David, doncs ara ho sabràs. Una salutació de qui us parla, l'Anton, i ara tornem. Ara te'n recordes Hòstia, o no? Joder, com no vaig ara recordar d'això? Te'n recordes o no? Madre mía, estoy fatal. Sí, sí, sí, és que va ser un dels moments claus de la setmana. El antes passada. I el después del concierto de Europe. A mi em sembla que ho vas demanar tu. Sí, és que vaig demanar... La vaig cantar. Pocatron, por favor. Me salió de las entrañas, sí. La canté. Bueno, això és la versió més gamberra i més patillera que s'ha fet mai d'una cançó. És una d'elles. Estem en el top 5. I està molt bé, està molt bé. Molt bona tarda a tothom, de nou. Com esteu, Postpocotrónicos? Bien. Bien, bien. Contesten. Sí, aquestes preguntes sí. Que no són per ningú, saps? Ah, ja, contesto jo. Les contestes tu. Sí, ja li poso. Fes de claca. Fes clar, de claca clar, de David, de prova, col·laborador. Prova una altra, prova una altra. Fes una secció, parles quan... Fes, és l'hombre orquestra de Postpocotrónic. De Postpocotrónic. Molt bé, David, doncs avui tenim un programa bastant carregadet de continguts. De fet, avui ens visitaran el Christian, ens visitarà també... Estarà aquí també l'Abel, bueno, o per telèfon, bueno, com sempre. Com una sempre. Secció, sí, amb una secció bastant casposa. Uf. Tindrem el mail de la setmana, regalarem entrades, contactarem amb, parlarem amb la Civil Bane, amb la Paddy de Civil Bane, també contactarem amb els Tiki Phantoms. I... Aquells que regalaven entrades, que era gratuït. Gratuït, exacte, aquests mateixos. D'això sí que me'n recordo, veus? Ja li comentaré, sí, tu de les cagades dels altres te'n recordes. Sí, de les meves no, però... Molt ben fet, molt ben fet. També repassarem, com sempre, les novetats... de discogràfiques, farem culo i mierda i estrenarem inclús algunes cunyetes que tenim por ahí que estan prou bé. Sí, sí, que prometen. A part, també tenim secció electrònica perquè cada setmana hi ha una molt bona agenda. I què més, què més? Ah, sí, acabarem el programa amb un tema que m'agrada molt a mi. Jo aconsellaria que posessin el vídeo a gravar perquè val bastant la pena. Moltes coses. Xavi, què vol? El Xavi, que ens ha gravat totes les cunyes, jo he acabat de gravar ara, just sí, ara mateix. Senyor, sí, senyor. Perfecte. De la setmana. Li ha encantat. No avancis, no avancis aconteixements. No avancis. Lo. Mira, has sentit el que estàvem posant, Xavi? Estava muy liado. Estava no, liado. No? No, bueno, millor, la veritat és que millor. I potser el que posarem ara sí que estaria bé que ho sentissis, perquè demà mateix estarà aquest home a la sala biquini. Poses orelles. Perfecte, Xavi. Doncs escoltarem el Nacho Vegas, que demà estarà a la sala de biquini. Entrades esgotades. Sold out. Sold out. Todo el papel vendido. Tot el paper vendido. Tot el paper amb vendido. I escoltarem un tema del Desaparezca aquí, que es diu Maravillas de la condició humana. El disc es sobra amb aquest tema. I, bueno, és curiosillo. És el primero del disco. Nacho Vegas. Espera, aquestes són les Civil Bane. Digo yo que animado per ser Nacho Vegas. Mira, em sembla que... A ver, déjame ver esto. Ah, és aquí. Que se quería esconder Nacho Vegas. Venga, Nacho Vegas, ahora sí. Tracta. Ostres, hem començat el programa sí, m'ha donat ganes de... Sempre em fas el mateix. T'esperes a que parli per clavar-me-la, tu. Perdona, David. Doncs sempre comencem així una mica... Avui hem començat una mica amb ganes de tallar-nos les venes, no? Sí, sí, sí. Sí o no? Doncs aquest era el Nacho Vegas, que estarà a la sala Bikini demà, i les que estaran també demà seran les noies de Civil Vein, que estan a la sala Vilcool i comença a les 10 el concert. Hola, Paddy. Hola. Hola, què tal? La Paddy és una component del Civil Vein, i com us dic, estaran aquesta nit allà a la sala Vilcool tocant. Que, com ho veieu, això, el concert d'aquesta nit? Demà la nit, perdona. Demà la nit és, sí, no? Demà. Sí, no vulguem avançar les coses. Bastant divertit, perquè a més tocàvem els telemàticos, que són els dos nois anticonceptives, que són molt genis, i sí. Res, serà pues, molt divertit. Bastant divertit. Ja vau estar al Vicul abans de Cap d'Any, no? El dia 30, vau estar fent un festival, un minifestival. Sí, veritat? Però no estava ja com una aparició així, espontània, sí. Perquè no estava com programat, però bueno, ens vam animar perquè tocàvem molts amics nostres i ens van deixar les coses, i al final vam tocar un parell de temes. Ah, molt bé. Però sí, va ser divertit allò. Sí, sí, va ser molt divertit. Doncs jo hi vaig estar, per cert. Ah. Vaig estar allà mirant-vos. Tu sabràs, llavors. No, va estar molt bé. De fet, bueno, el Christian, el pobre, va acabar escarmentat amb la història. No sé si sí, ho saps. Sí, ja. Ja saps, no?, com va el tema. Ja m'ha explicat. Sí, sí. I, bueno, estareu tocant, presentant el... Suposo presentant o tocant temes del vostre últim disc, o tocareu coses del primer? Sí, és una presentació, perquè, bueno, l'octubre ja vam fer com la presentació oficial, però, bueno, des d'octubre que no toquem així en elèctric ni res, un concert presentant les noves cançons, i bueno, sí, bàsicament farem les noves, però sempre de les velles cauen bastantes, perquè m'agrada molt tocar-les. Home, déu-n'hi-do. I a part, vull dir, fareu un concert llarg? Espereu fer un concert llarguet, una hora i mitja, dues... No dic si... O més curtet, una cosa més curteta. No, ho dic perquè... Nosaltres mai hem tocat més de 45 minuts. Què dius? Bueno, sí, sí. Igual ho allargareu una miqueta més o... Per bueno, la gente del Vicul? No crec que mai passi d'una hora. Els cops que hem arribat a una hora és perquè ens hem posat a fer el pallasso una mica, llavors no... Bueno, però sempre si això depèn... Pues anem a fer una versió de no sé qui, que allargues, però és que en realitat els concerts... Per mi és el perfecte, 45 minuts, la gent ni es cansa, si els ha agradat, perfecte, i si no, doncs no els ha resultat ni pesat, ni avorrit, ni res. Clar, també està bé, no? Deia el Woody Allen que no es podia estar al cinema més d'una hora i mitja, no? I que si no, avorria clar, la gent. Doncs clar. Una mica... És la mateixa filosofia, no? Sí. Doncs, què t'anava a dir? El vostre disc, Turismo Interior... Ha rebut molt bones crítiques, no? L'he vist allò de les grandes... Doncs sí, estem molt contentes, la veritat, perquè ha sortit a molts puestos, la gent de Becore pues, ha fet molt bona promoció, em sembla a mi, i no sé, sí, amb l'altre també ja estàvem molt contentes perquè no ens esperaven gens això, no? Però amb aquest, nosaltres ja de per si estem molt satisfetes i ens agrada, estem molt contentes amb el que hem fet, i, bueno, pues que la gent a sobre doncs, li agradi, doncs sempre et quedes com més, no sé... Més tranquil·la, així, més tranquil·la, sí, sí, més contenta. Per cert, parlant d'això, una pregunta que sempre fem a tothom amb qui parlem aquí al Postpocotrònic, com ho veus, això de viure de la música? Uf, malament. Ho és complicat, no? De moment l'únic que comporta són gastos. Sí, llavors, no? No sé, home, estaria de puta mare, clar, és el que diem sempre, no? Prefereixo guanyar-me la vida fent això que no treballant de cambrera, no? Que jo, no tenim el curro de merda que tinc ara, per exemple, no? Estàs a la feina ara mateix? Sí, sí. Però no t'estan escoltant, no? He sortit de fora un moment, no? Vale. S'escriu una mica més de 500. Bueno, no fa falta, et sentim perfectament. Però, bueno, que és bastant difícil i quan no és difícil suposa, pues, potser perdre uns quants principis que tampoc no estaríem disposades a perdre. Clar. Llavors... És difícil per això, més que res, per la qüestió de que si algú t'ofereix, pues que sigui algo que estigui mitjanament bé, si no, també prostituir-te en algo que realment t'agrada, doncs tampoc no ho trobo gaire. Clar, clar. Com a mínim ara a Barcelona sembla que ja estan sorgint una gran quantitat de grups que valen bastant la pena, no? I que en realitat tots sou amiguets, no? Sí, tant, però això sempre, no? Jo crec que, bueno, des que jo vaig a concerts, que a Barcelona sempre hi ha grups que són increïbles. El que passa que, bueno, pues és el de sempre, que està molt mal muntat i que els grups ho tenen molt difícil, i més ara perquè les sales estan, bueno... pels núvols de preus, clar. No pots tocar enlloc, és horrorós, és com tot el rato són traves, no? Però grups bons n'hi ha, vamos, a... A dojo, que se'n digui. Sí, a dojo. Sí, no, també la distribució és difícil, el número de còpies que es venen tampoc és molt elevada. Sí, doncs, està una mica fatal. Més. Però bueno, tot està avui mal, no. No, que va, jo crec que, bueno, que ara sembla que hi ha una espècie d'una línia ascendent, que sembla que va puja lentament, però va pujant. Bueno, també hi ha l'opció, per exemple, els taràntula, que tenen la seva pròpia... i que han posat el disc online i gratis, no? Clar, això són bones opcions, també. Que, clar, això és una opció que ara, pues, amb les facilitats que tens, no? pues és aprofitar-ho, no? Perquè en realitat ara mateix una discogràfica no té molt sentit, perquè no... O sigui, bueno, si és una discogràfica amb un nom i... Saps? L'únic que et pot ajudar, pues, és amb això, no? De fer-te una bona promoció, etcètera, etcètera. Però si no tens cap altre, tampoc, no sé, vull dir, treus el teu disco, te'l penges a internet, qui vulgui escoltar-lo, que l'escolti, i em sembla perfecte. I t'estalvies molts diners, diners. Molt bé, Paddy, doncs moltes gràcies per atendre'ns. Escoltarem ara un tall de la vostra, del vostre disc, que és precisament el que es titula igual que el disc, Turismo Interior. Sí. I, bueno, que és el que esteu promocionant, no? És com si diguéssim el single, sí, no? Single. És el single. I, bueno, et deixarem i et desitgem que tingueu un molt bon concert. Segurament ens veurem i ja et saludarem. Ah, perfecte. I ja parlarem demà allà, d'acord? Que vagi molt bé. Adéu. Gràcies, fa Déu. Escoltem Civil Bane i el seu tema... Ui, ja no s'ha colgat. Sí. I el seu tema, Turismo Interior. No sé què està passant amb aquest CD, de veritat, no. Sincerament. Li has de donar, o sigui, jo sóc testimoni de que aquest CD abans de començar el programa estava fent el tonto. Sí, la veritat és que... Ho tornaré a provar, Coses del directo, amics electrònicos. És el que té el directe. Bueno, tornem a provar. Per una vegada que no som nosaltres. Exacte. S'ha de dir tot. Civil Bane. Sí. Oscurece. Civil Vein, que estaran a la sala Bicul demà a les 10. El concert costa 6 euros i us encoratgeu a que hi aneu, perquè estaran també amb els Telemàticos, que, com ha explicat la Padi, són dos components de les... Hòstia, espera, que se m'ha l'ollar. Com ha dit? Les anticonceptives, exacte. Sí, los anticonceptivos. Sí, les anticonceptives. Les anticonceptives. Sí, sí. Són dos dels components de les anticonceptives, que es diuen los Telemàticos, i estaran amb Civil Vein. I si voleu anar a veure a Civil Vein i los Telemàticos, podeu fer dues coses. I, bueno, si voleu anar a veure'ls, hi ha una cosa que puedo hacer que es segura, que es nada y pagar. Claro. Aquesta es la primera. Esta vendría siendo... vendría siendo la básica. La estándar. ¿No? La estándar. Y después hay una otra vía, que es enviarnos un mail a postpocotronic@mixmail.com. Ens podeu enviar un email aquí, simplement ens doneu les vostres dades, ens dieu que és per l'entrada, i els primers dos mails que ens arribin els hi donarem les entrades. Ens posarem en contacte amb ells i els hi donarem les entrades. Deixeu el telèfon i així aprofitarem i us trucarem. Si voleu, també ens podeu trucar. Avui, com tenim el programa una mica apretadet, no sé si us podrem passar antena, però truqueu-nos al 93580-5358 i també us donarem entrades per anar a veure la Civil Vein. Un parell d'entradetes. A canvi de carinyo. A canvi de carinyo i amor. No fa falta que estigueu a antena, si ens dona temps i teniu ganes, passeu, i si no, doncs només ens truqueu i ja està. D'acord? El telèfon és el torno a repetir, és el 93580-5358 i el nostre mail és postpocotronic@mixmail.com. I bueno, i deixem la Civil Vein i l'agenda d'aquesta setmana, que la tornarem a agafar a la segona hora quan parlem dels Tiki Phantoms i quan els tinguem aquí, bueno, quan tinguem a un dels components. Sembla ser el programa del dragó, eh? D'entrevistes a dojo avui. Avui entrevistes, avui entrevistes a dojo. Deixem una miqueta l'agenda i passem a les novetats. A les novetats de la setmana. La primera de totes, de les novetats, és el senyor Germán Dune, que ja hi volíem parlar. Germán Dune. Per los puristes. Germán Dune. Germán Dune. Germán Dune. Son, que total, el tio és suec, o sigui... Són dos germans suecs. Sí, sí. I bé, bueno, a mi m'agrada molt, és un dels grans descobriments de l'any passat. De fet, l'any passat no, perquè van treure el disc al desembre. Bueno, sí, l'any passat... Però desembre només... continuaria, o sigui, allò pel calendari carolingio o sí. Bizantino, que nos rige, sí. O el este, el justiniano, el romano, tal. Sí. Desembre és de... És de l'any passat. És de l'any passat, continua sent. Ets molt graciós, David, ja. Ho saps, no? Lo sé. D'acord, doncs escoltarem... Me lo dice mi abuela cada dia. Escoltarem els Germán Dune, i que, bueno, que han tret un disco que es diu Giant, que el van treure al desembre de l'any passat, David. Bien. I escoltarem una cançó que es diu Bristol i que sona així de bé. Bueno, què està passant aquí? Joder, de veritat. Què està passant aquí? Avui no sé què està passant. La veritat és que ja m'estic ponent d'estar nerviosa. Si és que el que vol és cagar-la nosaltres, no? Que siguin qüestions col·laterals, tu. Ja. Què passa? Aquest CD va fent coses rares. Bueno, ara sí. Germán Dune i Bristol. On the bus back from Bristol, we talked about death and we talked about a friend that I'd spend some time with once or twice a year. We got to your house all cold and out of breath. Your child was asleep. We sat down and you offered us a beer. He said, "Do you know what happened today?" And I said, "No." He was family to millions all over the evening news, but I tend to keep away from the press, the TV and the radio. I like to keep my mind clean. When I can, I always choose to focus on what's here and not know what the world wants me to know. He said, "Will you want some tea or another drink?" And I said, "No." Mm-hmm. We'd had sun in Bristol and fun with friends in London and an awesome time as usual on tops of hills in Leeds. We listened to Fred Neil, it sounded dark with the loudness on. You whispered to me, people whisper when a baby sleeps. You said, will you need an extra blanket? And I said no. Escoltàvem a Herman Dune, el tema Bristol, que s'inclou al seu disc Giant. I això que escoltem ara són els Clap Your Hands Seyea, que també han tret un disc. Mira tu per donde. Mira tu per donde. Som Loud Thunder. Sí, sí, sí, estamos hoy de subidón. De subidón total. Són tot bandes que podrien convidar-les a una festa d'aniversari per a niños, com Ronald McDonald, Nacho Vegas i Clap Your Hands. Clap Your Hands. Madre mía. Love Song número 7 és el que estem escoltant. Festivalazo. Doncs sí, sí, Love Song número 7 és una de les cançons que s'inclou al nou disc dels Clap Your Hands Seyea, que ja vam comentar la setmana passada, que és un disc bastant irregular, però que té unes cançons que no estan gens malament. A mi aquesta m'agrada. Com seran les 6 anteriores? I pensant en tu, comencen cantant així a l'Obi Gis. Sí. I això ho dic per tu perquè jo sé que t'agraden bastant els Bee Gees. Sí, sí, sí. Sí, reconócelo. Lo digo con la boca pequeña, ya está. No, pero digao, tío, pero digao. No, yo ya puse mis intimidades en la mesa de disección i ja està, ja se sabe todo, ja se sap tot, ja està. Bueno, això per això, ja ho has acceptat, sí, sí, i tot no està bé, ho has superat. Molt bé. El David li agraden els Bee Gees, doncs què passa? No passa absolutament res. I també al David li agraden una altra gent, uns coruñesos, que es diuen Triángulo de Amor Bizarro. Molt. Molt. Molt. Molt. Ens que... agraden molt, eh? Ens agraden, sí. Gran descobriment. Gran descobriment. És un disc que editarà Mushroom Pillow i que sortirà... Quan sortirà, això? O ja ha sortit, no? Em sembla que... No sé, està ahí. No sé si sortirà... Eh? No sé si sembla que surt el 19 de febrer. Oi que sí? Jo diria que surt el 19 de febrer. Sí, ara m'ha vingut al cap. Sí, sí. El padre, no? M'ha vingut així. O és dia 19 de... 19 de febrer és Sant Josep. Pues es día del padre. Sí, sí, sí, es día del padre. Bueno, tengo la nomástica aquí sin saberlo. Ho tens ben interioritzat, estic aquí eh? Al cap. Tu has anat a escola de cures, no? Evidentemente. Evidentment. Tinc 2 anys de seminari i després lo dejé para sacar mi carnet de conducir. Bé, pues, vas fer ben fet, eh? Jo diria que vas fer ben fet. El carnet de conduir és molt més pràctic. Sí, tant. Ja t'ho dic jo. Doncs sí, com us dèiem, el Triángulo d'Amor Bizarro, que treuen un disc que es diu Triángulo d'Amor Bizarro, i que ja sona. Ha saltat sol. Sí, és que de veritat. És impressionant. Primer tall. Sembla que el CDM ha... Està posseïda. El CDM ha escoltat, tio. Molt bé. Molt bé. We'll be right back. punk rock, què has dit? Evangelista. Evangelista, sí, sí, Triángulo d'Amor Bizarro. Ens agraden molt. Molt bons. Molt bons. I ara... Vaya subidón de golpe, eh? De Claudio Jorgens a esto, estoy así. Ha sido un cambio... No, no, està molt bé. Triángulo d'Amor Bizarro, que treuen disc el 19 de febrer. Guaita, Mais Rumpilou. No et conformis amb qualsevol música. Post-pocotrònic. I el que també treu disc, i de fet ja l'ha tret, és el senyor J.J. Johansson, després de molts mesos d'espera, que deien, va sacar disc o no lo va sacar? No lo suficientes. Que... Visto lo visto, no lo suficientes. Exacte. Jo, allà, es va prometre que el senyor, bueno, ell mateix va prometre que tornaria una mica als seus inicis, amb aquell whisky, amb aquell tatu. Aquells discos ens van cautivar a tots, que ens van arribar, i de fet sí que ha tornat. El que passa que ha tornat per demostrar que ens havia enganyat a tots. Mira, jo te digo algo, per promeses a Montserrat, ¿sabes? Per promeses a Montserrat. Eh? Sí. JJ Johansson. JJ sí, Johansson, sí. A la Moreneta. A la Moreneta. La pròxima promesa a la Moreneta. A la Morena, a la Morena de la Serra. No, la veritat és que ha tret un disc que es diu The Long Term Physical Effects Are Not Yet Known, o sigui, els efectes secundaris de físics secundaris a llarg plaç no són coneguts encara. Això seria, diguéssim, la traducció. I en el títol del disc se li va acabar la inspiració, diguéssim. Sí. Después lo que hay dentro... Se li va acabar bastant, la veritat. Madre I sí que diria que sí que sona una mica els seus primers discs, però sense gràcia. Sí, el so és similar, però no atina. I a part va sortir a l'armari amb aquells dos discs que va treure, l'Antena i el Rush, que la veritat, bueno, excepte alguns temes, no valien per res. I amb aquest últim, doncs, ha volgut tornar a el que feia abans, però ja l'hem vist la calba. Sí, l'hem vist el cartró i ja no s'enganya. Ja no s'enganya. De totes maneres, perquè vosaltres mateixos comproveu això que us diem, doncs escoltarem un tema que es diu She Doesn't Live Here Anymore, J.J. Johansson, i si enredem molt, el traurem abans que acabi. Mira, sí, sí, mira sí. El que us dic. Ni vices ni polles. Voice. I touch your hair. Pocotrònic. Corrents alternades per Christian Lent. Hola, Christian. Hola, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Alternando corrientes por ahí o qué? Aquí estoy, entre una corriente y otra que no sé por dónde ir. O continua. Que no lo tienes muy claro, ¿no? ¿Alterna o continua es la corriente? Es continua todo el rato. Ahí te sin parar, es un no parar. Esto es un no parar, es una locura. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cuánto tiempo estás sin saber por aquí, no? Pues sí, fíjate que al final he estado a punto de ir. De fet, encara no el veiem. Yo al menos. No, bueno. El David ya sabes que está muy gracioso hoy. Habrás escuchado algo, sí, ¿no? Sí. Está sembrado. ¿Sabes cuando alguien dice gracias y piensa que es gracioso? Eso es lo que le pasa a él. Ya está el otro. Pues el simpático de Cristian, teníamos que traerlo un poco de vez en cuando. Oye, bueno. Veo que estáis ahí con Be Cool, enganchados, ¿eh? Hombre, sí, no lo podemos evitar, tío. ¿Para qué luego digas? Porque se os ha pasado una cosa. Habéis puesto a Civil Bane, sí. y vais a poner a Tiki Phantoms, sí. Pero es que Triángulo de Amor Bizarro estarán en el Be Cool también en el Festival Insomni. ¿Y eso cuándo es? Esto es a finales de febrero. Muy bien. Y en el Festival Insomni también, sí, va a estar J.J. Johansson. Bueno, Cristian, paso te pagamos, ¿eh? Para que digas estas cosas. Claro, ¿eh? Claro. O sea, tampoco... La culpa es tuya. No, claro. Ahora. Yo asumo mi papel. O sea, estará el J.J. Johansson y estará el Triángulo Amor Bizarro. Mira que sí, es que no... J.J. Johansson va a estar en bikini, por eso. Estarà al bikini, ¿verdad? Sí. Sí, suena que es el día 22 de febrero. Es que ho he apuntat per aquí, no ho he dit perquè, mira, m'ha fet ràbia escoltar el disc del Johansson, que ja me tiene hasta las pelotas. Bueno, doncs, Cristian, avui ens portaràs, has decidit presentar-nos un parell de discos que a tu t'agraden molt i que los has traído porque te gustan, i ja està. Sí, he traído... una propuesta del género patrio, digamos, y sí, después otra propuesta de una gente... ¿Género patrio? Género patrio, sí. O engendro patrio, a mí me ha gustado lo de engendro patrio, me ha molado más. De lo engendro patrio, sí, y después otra gente que son americanos y que, bueno, que me mola un mogollón, que ya el último disco, Cheers to the Road, fue una bomba. Sí. Y nada, ya acaban de sacar ahora uno, estamos hablando de The Shins. I de Standstill, no? De Shins són els americans i Standstill... I Standstill és el engendro patrio. El engendro patrio, molt bé. Que por los nombres no lo dirías, cuál es cuál. Pero bien. Pues... Què et sembla si escoltem Standstill? Yo, mira, por tocar las narices... Vols posar de Shins primer? De Shins, sí, perquè el tema dura menos i me puedes mantener ahí en línia i després hablamos de Standstill. Vale, et diré que, per la teva informació, que dura 21 segons menys que l'altre. No sé, tampoco, pero... tampoco va a ir de 21 segundos. Tampoco va a ir de 21 segundos. No, pero bueno, tranqui. Que sí. Córtamela a media. Te la corto a media. No, la posem... El disco està bé. Si ens cansem, doncs la tallem. I si no, doncs... A lo quarto i mitad. A lo quarto i mitad valor, no? I ja està. Molt bé. Bueno, doncs posem de Shins. Aquest tema es diu Silex. I sí, és del seu disc, com es diu el disc, Winsing... ¿Puedes decir algo? Sí. Que ahí va a decir un poco de que el rollo... Eso, el disco está sacado en enero. Sí. Se llama Winsing the Night Away. Y está sacado con su pop, o sea que siguen ahí en supuestamente independiente. Ajá. Pero bueno, es el típico grupo que tiene un disco más para sacarlo en multinacional, yo creo. O sea, lo tiene preparado ya. Gran pop energético y melodías maravillosas. Sí, es pop, pero es muy Christian. De hecho, necesitábamos un poco de tu visión indie aquí, tío. No, no, estabais un poco de capa caída. Pero bueno, yo también soy así, o sea que... De capa caída, bueno, luego nos lo explicas esto. Luego nos lo explicas esto. Escoltem els The Shins, Sí, Lex. Sorollet que sentiu de fons és el senyor Cristian, que està a l'aire libre. Ha sacat el micro per la ventanilla, el telèfon. Sí, espera, ja me meto en interior, joder. Nada, sí, que està molt bé. Cristian, que esto le da más veracidad al asunto. Claro que sí. Està molt bé. Els The Shins, sí, Lex, el tema estava força bé. M'agraden bastant aquesta gent. Jo puc dir que les veus me recorden a veus només, a Cocteau Twins. Me recorden moltíssim. Sí, les melodies de veus i com cantava el tio. Sí, esa luminosidad. Qué bonito, menos mal que está Cristian aquí para darnos estos adjetivos. No, pero ese concepto, el concepto luminoso es un concepto del Cristian. No, totalmente. Es suyo, no lo puedes usar sin pagar royalties. No. Que lo sepas. Doncs ara que, ara posarem els Stand Still. Ahora que ¿Ahora qué? ¿Ahora pues, qué quieres, Cristian? Pues mira, voy a ir otra vez para afuera, que la gente me está mirando con cara rara. Pues, a ver, Stan Steel, ¿qué te explico yo de Stan Steel? De Stan Steel es como la... A ver, es el reflejo de lo que pasa en España en la música. O sea, me explico. Explícate. Stan Steel es una bandaza. Es un grupazo, sí. Llevan un mogollón de discos. Empezaron haciendo hardcore a muerte, empezaron a evolucionar, empezaron a hacer así más rollo post-hardcore y tal, uh-huh. y bueno, en el cuarto disco así pues cambiaron de lenguaje, es decir, en inglés empezaron a cantar en español, un gran cambio, y bueno, este es el segundo disco que sacan así cantando en español. ¿Por qué digo que es un reflejo de lo que pasa en España en la música? Porque es un grupazo. Si fueran de Estados Unidos, bueno, partirían el bacalao, serían el grupo grande, bueno, súper respetado, pero ¿qué pasa? Que son españoles. Y hay mucha peña que les tacha de que van de pretenciosos, de que van de guays, de que van de estrellas. Pero bueno, si son buenos... ¿Van de estrellas o no? A ver. No. ¿No? No, no. Bueno, yo personalmente creo que no. Lo que pasa es que evidentemente pues el cantante tiene unas letras bastante trascendentes. Claro. Uy, letras trascendentes. Ay, es que este va de poeta. Claro, no. Es lo que suele pasar, ¿eh? Por ejemplo... Pero eso es lo que pasa cuando entiendes las letras, ¿no? O sigui, claro. És que la qüestió és aquesta, que ens queixem de que ens envaeixen amb l'anglès i quan parlen el nostre idioma dius, ay, mira este. Y bueno... Rima sonante, ay, rima sonante. Posiblemente en La Coruña... Consonante, no. Hola. ¿Son coruñeses? No se les critique. ¿Son coruñeses? No, espera, no son de Barcelona. Ah, vale. Donde se les critica es en Barcelona. Parte de la gente, claro, no todo el mundo. Uh-huh. Pero bueno, yo lo que... Para mí, vaya, ¿sí? el anterior disco ya era uno de los mejores discos españoles que yo he escuchado nunca. Uh-huh. Es por la composición y por todo. Y por todo. Y esto ya clama al cielo, ¿sabes? Que es un discazo y que, bueno, uh-huh. según Mundo Sonoro es el mejor disco español del año. Sí, lo vi eso. Por algo será. Y, bueno, que además han hecho el gran paso de autoproducirse. Olé. Es un disco totalmente... Estaban en Becore y pasaban de Becore. Ahora esto es totalmente autoproducido a su bola. Que esto nos explicaba la Paddy de Civil Vein. Que ahora mucha gente eso pasa de tener la discográfica y es muy fácil con Tarántula, por ejemplo. Sí, como con Tarántula, con Tarántula. Hoy en día de aquí un tiempo no habrán discográficas, habrán otras cosas que no sabremos qué serán, pero no serán discográficas tal y como hoy se entiende. Nuclear sí, compañero. Y viva la piratería. Dentro d'un tiempo. Viva la piratería, ahí está. Escolta, Cristian, se'ns tira el temps al damunt, seran les 6 de que res. Posem el tema. Pongamos al tema. T'agraïm molt que has estat aquí con nosotros otra vez. Algun dos más que otros, Cristian. A vosotros. A vosotros. A veure si algun dia vens per aquí a l'estudi. Vinga. Escoltem Stan Steel. ¿Por qué me llamas a estas horas? Adéu, Cristian. Apa. Hasta luego. Adéu. Por la mañana, por la tarde, por la noche, los sábados. En Autoescuela Cordellas nos gusta enseñar a conducir. Nos adaptamos a ti para que sea más fácil obtener tu permiso de conducir. Autoescuela Cordellas, en Avenida Cataluña 72 y en el Paseo Cordellas 22. Cordellas, tu autoescuela. Són les 6. Cerdanyola Ràdio, 105.3 FM. Abans informatiu. Molt bon dia, avancem alguns dels continguts del temps de notícies d'avui dijous 25 de gener. L'Ajuntament aprovarà avui la reclamació al Ministeri d'Hisenda de 10 milions d'euros de compensació pels beneficis fiscals de la Universitat Autònoma. Aquest serà un dels punts més destacats del primer ple municipal del 2007 que celebra avui dijous a partir de les 7 de la tarda. El proper dissabte, dia 27, tindrà lloc una nova edició de l'activitat La cuina al mercat de les Fontetes. José María San Martín, cuiner del restaurant Mesón Don Sancho, elaborarà un plat amb productes frescos de la plaça. I 16 restaurants de Cerdanyola han preparat la primera setmana del bacallà, que es celebrarà del 9 al 18 de febrer. Després de l'èxit de la primera setmana del bolet, el Gremi d'Hostaleria de Cerdanyola busca noves iniciatives per promocionar-se. I la Universitat Autònoma de Barcelona organitza un seminari avui i demà per analitzar el paper de l'arqueologia forense en el marc de les iniciatives vinculades a la recuperació de la memòria històrica. Entre els temes que s'hi abordaran amb diversos especialistes de tot l'Estat destaquen la revisió de les sentències judicials del franquisme i el debat sobre les polítiques de memòria. Aquestes i altres qüestions a partir de la una del migdia en el temps de notícies al 105.3 de la FM. Doncs bé, ja tornem a estar aquí al postpocotrònic després de l'abans informatiu. I tenim culo i mierda, i tenim nova cunya de culo i mierda. Culo i mierda! Com m'agrada, molt maco. És que, no sé, trobo que és una cançó d'amistat, tio. La li lo li lo la lo lo la, la perfidia de tu amor. Doncs això és un, aquesta cunya, bueno, doncs l'hem preparat amb el permís del senyor Albert Menchón, que volia utilitzar aquesta cançó per la seva secció. Ah, Santa Rita Rita. Ah, però com no l'utilitza, l'hem utilitzat nosaltres. L'hem utilitzat nosaltres. Per què? Doncs per el culo i mierda. Perquè nos da bon rotllito i per explicar aquestes coses que ens passen a nosaltres i només a nosaltres. Allò que et truquen, saps? I resulta que són, jo què sé, els Fujii Miyagi, els... Algo está pasando aquí, ¿eh? Algo está pasando, sí. Algo está pasando. ¿Verdad? Algo está pasando, ¿eh? Menos que nos llevan el estudio, que no lo digo muy fuerte, pero si lo donas el cas... Pot ser que estigui picant, espera un segon. Vamos a mirar. Hola. Ara sembla que sí, ara sembla que sí. Sembla que s'ha solucionat més o menys, no? Mare de Déu, senyor, eh? Això és que picava, doncs... Ja t'ho ensenyaré algun dia. Doncs rasca, eh? Rasca, o sigui, rasca't perquè t'ho continua picant, això. Rasca, mama. Rasca. Rasca, mama. Rasca't. Rasca't. Doncs sí, culo i mierda. És aquestes coses que ens passen a nosaltres, només a nosaltres. Re, tu, que no, que... Sí, sí. Que ens truca algú i ens diu, tio, mira, que és que... T'acuerdes d'aquell dia que nos conocimos, que tal, no? Sí, això, però... Sempre són gent que, curiosament, sempre han tret, jo que sé, són coneguts. Sí, sí, sí. Han venut un mogollon de discos i tal, saps? Nosaltres en el postpocotrònic no ens truquen mindundis. No. Ens truquen penya coneguda, no? I, per exemple, sense anar més lluny, no? Els mateixos que ens van fer la cunya, que són els senyors de Fujii Miyagi, doncs aquesta setmana passada ens van trucar i ens van per donar-nos les gràcies. Sí, sona malament. Això sona fatal, però bueno, t'ho vés fent. Què hem de fer? No sé, algun problema, ai? No sé qual és. Demà em sents ara? Demano un desig, a veure si pica de mans i demano un desig. Suena bien. Suena bien, muy bien. Veus? Ja està. Suena bé. Saps què passa? Que a vegades, si toques el cable... No me toques el estaves cable. Estaves tocant el cable. Això ho feia molt el Menchón, que tenia cablitis, el pobre. Cago en Déu. I no podia parar de tocar cables. I el que acabava passant és que sonava així. Hi havia com interferències. Bueno, el que t'estava explicant. Fujiya i Miyagi, que són els que ens van fer la careta d'entrada del Postpocotrònic, especialment pel Postpocotrònic, evidentment. Evidentment. Evidentment. Doncs per agrair-los això, no? Que els hi fessin promoció, que els hi posessin la seva careta, etcètera. I que van vendre 50.000 còpies més, em sembla, a partir de que vam posar la careta nosaltres. Exacte. Doncs ens han enviat un tema que han fet... Bueno, és un tema antic que no havíem publicat i que l'han refet especialment per a nosaltres, de fet. Que macos. Ens el van enviar i, bueno, jo els hi tinc especial apreci, van aixecar, estava fent una becaina, van aixecar i no em vaig posar de mala llet perquè vaig pensar, mira, bueno. S'han enrotllat. Qui va trucar, Fujiya o Miyagi? Perquè és que a mi Miyagi... El senyor Miyagi. Aquest deu pasta. El senyor Miyagi. Aquest em deu pasta. Per això, sí, sí. Bueno, però bueno, cera, no, 20 euros, que ja te vale. Miyagi. Torna-li els diners, tio. Ja 20 euros, tio, macho. No et preocupis, ja li diré jo quan vale, em torni a trucar. La qüestió és que, bueno, ens van enviar aquest tema que es diu Electrokaraoke in the Negative Style i encara que, bueno, mira, no és que nosaltres ja sabeu que tenim agenda molt atapada, doncs hem fet un forat aquí al nostre programa per posar-lo, perquè són nostres col·legues. Som el culo de mierda con Fujiya i Miyagi. Miyagi, me debes 20 euros i un favor, perquè lo de hoy tiene tela. Bueno, l'escoltem i després vindrà els senyors de Tiki Phantoms. Després tindrem la secció del David, tindrem una mica de repàs de la secció electrònica i a l'Abel. I el mail de la setmana. Déu-n'hi-do, no quantes coses, no, per aquesta segona hora. Poseu el vídeo, companys, a gravar, que bueno, esto son no para. Ja sabeu que ens podeu escoltar a serranyolaradio.com o si no, el 105.3 de la FM. I si no arribeu, ens agafeu pel podcast, myspace.com/postpocotrònic. Molt bé, i si voleu entrades per la Civil Bain, 93 580 53 58. I si queréis un hijo nuestro, haced cola. I si voleu enviar-vos un mail, com el que escoltarem del mail de la setmana, postpocotronic@mixmail.com. A ver quién es el listo que lo ha apuntado todo. Venga. Hala. Thank you. culo i mierda. I d'una història d'amistat, com és el nostre, la nostra secció culo i mierda, aquí en portada dels Fugia i Migagui, anem a parar a una història d'ultratomba. Ultratomba, perquè parlem dels Tiki Phantoms. Bona tarda, senyor Kahuna. Bona tarda. Bona tarda. Com anem? Com anem això? Com ho portem això d'haver reviscut? Bueno, pues no lo llevamos mal, la verdad. Ho porteu bastant bé, no? Sí, sí. Ho porteu bastant bé, vull dir, esteu descomposadets o esteu sencers? Algo bastant podridillos, pero bueno, en general no tenemos mala pinta. Colores en el autobús, en la punta, bien, se lleva bien. Sí. El radiador, me refiero, tú supongo que bien. Sí, sí, yo... Ando yo caliente... También es verdad. Ríase la gente. Bueno, el senyor Kahuna és un dels components dels Tiki Phantoms, que són aquest grup que ha tret un disc amb Becore i que estaran a la sala Bicul el dissabte fent un concert de promoció que és gratuït, no, senyor Kahuna? Sí, sí, sí. Sí, clar, sí. Vull dir, total, vull dir, haver reviscut i ser un ànime mortal significa que no necessiteu diners per res, no? Exacto, a ver, también la Iglesia del Gran Dios Tiki ha decidido hacer una jornada de puertas abiertas y invitamos a todo el mundo a que se acerque ahí y bueno, empiece a ver un poco lo que... Com lo us les gasteu, no? I com us les gasteu, no? Sí, clar. Molt bé, molt bé. Com el veieu, per ser, el concert? El veieu, l'heu agafat amb ganes i tal? Sí, sí, sí, estem bastant motivats. Sí. I esperem que hi hagi bona acollida per part de la gent. Uh-huh. I que vinguin i s'apropin, perquè en definitiva és el que han de fer per salvar la seva ànima. Ah, clar, és el que han de fer, sí, sí, està clar. L'origen dels Tiki Phantoms està una mica allunyat d'aquí, no?, de Barcelona. Tota la història comença a Hawaii, no? Sí, sí, tot va començar fa uns 200 anys, aproximadament, sí. Quan vam ser víctimes d'un atac a traïció, d'una sí. emboscada, uh-huh. per part del dictador corresponent, sí, el senyor Kamehameha primero. Ah, sí, sí, és veritat. Sense cap mena d'escrúpol ens va llançar al volcà. Que cabron, no? Vaya puta. Vaya. És el que té, ese dictador, que converteixes en un cabron de la noche a la mañana. Sí, després el cabron ha passat a la història com el gran rei que unificó totes les isles i tal, eh? Sí, bueno, la història... Si la gent supiera, la història la escriuen los que ganan. Sí, exacte, sí, sí, los poderosos, tío, és fumut. Però així, com heu acabat a Barcelona? Com és que heu arribat a Barcelona des d'allà, des de tan lluny? Coses de la vida. El gran Déu Tiki ha decidit que... Que fos aquí. Barcelona serà el punt de partida del seu pla de reforma moral. Ah, i, bueno, aquí estem. Molt bé, molt bé. Doncs que sàpigues que nosaltres, el gran Déu Tiki, ens va fer cagar-la una miqueta perquè el concert era gratuït i fa unes 3 o 4 setmanes vam començar sí. a regalar entrades. A regalar entrades? Sí. Això va ser fa 4 programes i tal, i ens va trucar el Cristian i ens va dir, tios, vaya cagada, tio, són gratuïts. I, bueno... Pero bueno, los caminos del dios Tiki son inescrutables. Bueno, mira, ens ha donat una lliçó. Bueno, pero está bien, así al menos algunos pues vendrán gratis. Exacte, sí, sí. E invitaos. Invitaos. Invitaos y gratis. Exacte. I com és que des de l'altra tumba us va agafar per fer surf and roll? Esto es algo ya que se escapa un poco a nuestro poder de decisión, ¿no? Sí, ¿no? Dios Tiki estaba ahí y un poco nos marcó la pauta, ¿no? Sí, bueno, Hawái, ¿no? Supongo. Va a ser el tema Hawái, el surfers. Sí, sí, sí. Va a ser una mica, claro, la onda, ¿no? Sí, folclore. Folclore de allá, sí, sí. ¿Y qué se anava a dir? Los Tiki Phantoms, de quines referències? D'on va veu, musicalment, parlant? Isabel Pantoja. Ajá. Kajagugu. Wilfred y la ganga. Ah, con ese mítico hit, mi abuela. Arroz con habichuelas. Arroz con habichuelas, sí, sí. Y poco más. Y poco más, bueno, hasta probé, ¿eh? Bebemos de los grandes, vaya. Sí, sí, tenía un referente. Y agua del grifo también bebemos un poco. Això per les tardes, no? Sí, sí, sí. Això per les tardes. Molt bé. Doncs los Tiki Phantoms, que estaran el dissabte a la sala Bicul. Sí, amb Travis Bickle. Amb Travis Bickle, és veritat. D'aquí a Barcelona. Ahà. Què em pots explicar dels Travis Bickle? Bueno, son una gente maja, ¿eh? Tienen el suficiente mal interior como para clonear a los tiquis. Molt bé. Doncs bueno, hi haurà maldat, ¿no? Absoluta, sí, sí, el dissabte sí. A la sala Bicul. Mucho mal, mucho sacrificio humano y cosa de esa. Bueno, per si de cas, jo no hi aniré. No pollo sin cabeza que... corriendo, espero. Pollo sin cabeza, sacrificios de vírgenes. Sí, senyor. Ah, bueno, aleshores igual sí que hi vaig. Sí. I intimidación de viejas. Molt bé, molt bé. Doncs això són tots els ingredients que faran que la gent que escolta Vospocotrònic i vagi a la sala Bicul dissabte segur. Segur. Sí, sí, sí. Jo penso anar-hi. Segur, segur que sí. Escolta, Cajuna, moltes gràcies. Escoltarem una de les vostres cançons, la que esteu promocionant, Vulcan, que és el vostre single, no? Jo diria. Sí, sí, sí. Allí és una mica on tenim tota la ràbia retinguda d'haver estat 200 anys al fons d'un volcà. I la traieu aquí a Vulcan, no? Sí, sí, a Vulcan. Ah, molt bé, molt bé. Doncs home, t'agraïm que hagis estat aquí a Vospocotrònic. A vosaltres. Ens veurem... Que Radio Sticky esté con vosotros. Moltes gràcies. I esperemos que sí, que se repita. Amb vosaltres ja està. Hombre. Amb vosaltres ahí. Ja està, sempre, no? Sempre. Molt bé. Adéu. Moltes gràcies, Cajuna. Allà va, Vulcan. Adéu. Adéu. Secció electrònica també tenim avui. Avui ho tenim tot. Sí, sí. No sabrem d'on venen els nens, però sí sabem d'on venen els fantasmes. Sí, i la gente muerta. De Hawaii. Tumba. De Hawaii. Venen tots de Hawaii. Doncs sí, els senyors Sticky Phantoms, molt recomanables. Molt bueno. Recomanables. I també recomanables, i dins de la secció electrònica ja, dos concerts. Bueno, de fet, una sessió de DJ i un concert. La sessió de DJ és el senyor DJ Crash, que tornes al Nizza. Vinga. Què? T'agraden? Bé, bé, sí, sí, bé? Sí, sí, sí. Tu per tots aquells amants del hip-hop abstracto, mm-hmm. Que és, si diguéssim, el rei del hip-hop abstracto, vaja, aquest tio, si parles de hip-hop abstracto, sí, sí. Aquest, tenen. I al principi DJ Shadow, i ara ja no. Ara ja tenia el cinturón. Tenia el cinturón ara de, té el cinturó negre amb tres dans. Ahí està. Amb tres dans. Sí, i que aquest estarà el dissabte per la nit, a partir de les 12:30, a la sala Apolo, a la sala gran, al Nietzsche. I una altra recomanació és una que estarà al Resmatàs. Quant temps feia que no parlàvem del Resmatàs? No el necessari. No el necessari, eh? No, no el suficient. Però bueno, s'ha de reconèixer, s'ha de reconèixer el Resmatàs. Tot i que és un lloc, diguéssim, que jo trobo que ha hagut fer tantes coses que ha perdut personalitat, inclús jo crec que és com molt impersonal en el Resmatàs, és com jo no en lloc, no en sí. lloc. Per mi jo, és jo el classifico últimament com el supermercat de la música. Sí, cinc sales, allò a escollir i ofertes 3x2 i coses d'aquestes. Sí, sí, la veritat és que el Resmatàs, la proposta del Resmatàs al principi a tots ens va cautivar bastant i ara mateix ja a mi ja no em cautiva tant. Bueno, aquí ho cautivi, jo què sé, pot anar amb tot el dret del món, 18 euros, que us fàpiga, que no està barat el tema. Que barato no estaria. Que barato no és. Bueno, la qüestió és que a la sala... Quina sala és? Espera't. Ah, sí, el The Loft, que sona com un... Per cert, que sona com un garatge, el The Loft. Això s'ha de comentar. El The Loft està Book a Shade, que van fer, que per mi van fer un dels millors discos de l'any passat, del 2006. Era el disc Movements i tenia temes grandiosos, de fet sonava de puta mare, i encara que en el seu primer disc, el 2004, que es deia Memento, van treure aquella mítica cançó que es diu Mandarin Girl, que és un tros de tema, per mi és un tros de tema. I bueno, per la secció d'electrònica d'avui, doncs bueno, aquestes dues recomanacions, i de les dues escoltarem precisament a Book a Shade. Per què escoltarem a Book a Shade? Perquè t'agrada més. No. Anda que no. Mira, que no. Perquè de DJ Crash, diguéssim que no hi ha cap novetat així discogràfica que sigui molt resaltable, i de Book a Shade he trobat un remix que van fer dels Roxy Music. L'has torejat bé. Has estat ràpid. Ha estat bé, no? Ha estat molt bé. Doncs sí, de fet tinc un tema del DJ Crash i estava pensant, el poso o no el poso, però és que clar, ja el vaig posar aquest tema amb un post-pocotrònic, i he pensat, posa els Book a Shade, que per cert no els havia posat mai al post-pocotrònic, i aprofita per dir que t'agrada molt Roxy Music, ja que Book a Shade ha fet un remix de Roxy Music. El remix ha sigut, ha fet un remix de The Thrill of It All, i l'han fet juntament amb Mandy, que és un dels altres, diguéssim, amiguites que tenen allà aquest Physical Music, que és la discogràfica on ho han tret. L'escoltem, si et sembla? Sí, a mi, sí. I després... A tu et sembla? Sí, diuen que sí. Molt bé, fantàstic. Doncs després d'això, després d'escoltar els Book a Shade i aquest remix del Roxy Music, ens anirem directes a la secció del David. I després a la Bel, després al Mil de la Setmana... No queda nada todavía. Y bueno, y todavía vamos tirando. Recordar-vos un altre cop que ens podeu escoltar a serranyolaradio.com, això tots els dijous de 5 a 7 o al 105.3 de l'FM. Això és postpocotrònic, i si voleu dir-nos qualsevol cosa ho podeu fer al nostre mail, que és postpocotrònic@mixmail.com, o ho podeu fer també per telèfon, trucant-nos ara al 93 580 53 58. Encara estem regalant entrades. Si voleu entrades per anar a veure la Civil Bane, doncs... Que esto s'acaba. Jo no sé quanta gent ens ha escrit pel mail, però bueno, si no truca ningú més, doncs el que farem serà donar-li a la gent que ens ha escrit el mail i ja està. I doncs anem l'entrades directament. Bueno, la qüestió, a lo que íbamos, Book a Shade, que estaran al Loft el dissabte, fan un live, o sigui, no estaran ahí pinxando i tal, que com a mínim és d'agrair. La putada, que és el Loft, és el que hi ha. Sí. Que hay que elegir. The Thrill of It All. Book a Shade i Mandy, remixant a Roxy Music. Això, David, és el que se lleva ahora, ¿sabes? Este es el rollito, ¿no? Este es el rollito. Electro-tecno, ¿no? Electro-house, ¿no? ¿Le digo en electro-house? Me lo apunto. Yo, lo que tú digas, yo lo busco por internet. Esto es lo más cool del momento, sí. Tío. Sí. Vale. Chum, pa, chum. Pru. Spocotronic. Por la mañana, por la tarde, por la noche, los sábados. En Autoescuela Cordellas nos gusta enseñar a conducir. Nos adaptamos a ti para que sea más fácil obtener tu permiso de conducir. Autoescuela Cordellas, en la Avenida Cataluña 72 y en el Paseo Cordellas 22. Cordellas, tu autoescuela. Benvinguts a la secció del David. Secció hipertrònica, subcutània i intravenosa. I intravenosa. Doncs benvinguts a la secció del David, que sóc jo, i a les... El David Díaz Martín. Sí, sí, sí. Para, és el que passa al teu DNI, no? És el que pone. Després, això ja se tindrà que mirar. Endavant, David, què ens portes avui que hagis tret això de la xarxa de xarxes? Molt bé, sí, avui vull fer una miqueta d'anàlisi de la xarxa, com estem, com no estem i on podríem anar i cap on anem dintre de la xarxa. Molt bé, sembla interessant això. És a dir, jo el que he vist, juntament amb internet i l'accés a les noves tecnologies, és que hi ha molt friquisme a internet. O sigui, hi ha coses... Sí, o sigui, la gent és... Venga, sale. Sí, no, hi ha molt friki, hi ha molt friki. Hi ha molt friki. Llavors porto dues propostes. Una seria la que dius, bé, guai, saps? I l'altra seria, per aquí no anem bé. Vale? Dintre del friquisme hi ha coses que dius, és que això és infumable. Sí, sentaràs càtedra, no, avui? Exacte, una miqueta això. I a més també, dintre de la proposta correcta de friquisme, és una via que dona internet per fer música, o per fer coses, arxius sonors, coses rares, perquè és bastant curiosa. Vull començar, doncs, el grup es diu en qüestió, són uns francesos, una parella de francesos que es diuen Delpech Mode. Delpech Mode. Que aquí diràs, aquest és bona. Pues... pues sí, no enganyen a res. Però el concepte és molt més curiós, o sigui, la pàgina web és delpechmode.com i el home es diuen Delpech Mode, who is you? O sigui, ja veus la barreja, no? I dius, què és Delpech Mode? Delpech Mode. Doncs Delpech Mode, això és paraules literals de la pàgina web, de com ells es presenten, diu, és el primer grupo de los años 150. Que fan una suma entre 70 más 80. Sí. I està composat per David Tournier i JG. Vale? Diu, llegeixo literalment perquè val la pena. Sí, sí. Verdadero puente anacronológico y transgeneracional. Delpech Mode une y reúne los cabellos rubios y los morenos. Recogiendo las palabras de Michel Delpech, MD 70, d'aquí la suma de 70 i 80, ara s'explica. Michel Delpech és un cantautor francès, el del 70. I casándolas con las armonías de Delpech Mode DM 80, d'aquí els 80, de 70 més 80, 150. Molt bé. Delpech Mode elabora una música mutante, una re-eclosión verbal y fónica fecunda, el concepto de dos en uno. Mezclando las dos épocas, Delpech Mode crea para la actual una nueva, el futuro anterior. A través de esta compilación visual, de bordes clipés, es verdaderamente el universo polimórfico de Delpech Mode. És a dir, què fan? Són dos tios que barregen les lletres del senyor Michel Delpech amb les harmonies des de Delpech Mode. Per fer aquesta comparativa... Per fer aquesta comparativa, evidentment les cançons de Pets Mod tothom me les té al cap, no cal posar-les, però escoltarem unes barreges, escoltarem primer un tema de Michel Delpech, per tenir-ho present, que es diu Quand j'étais chanteur, quan jo era cantant, i després escoltarem el que han fet els Delpech Mod amb un tema que es diu Just Quand j'étais chanteur. És a dir, la barreja ja podeu veure per on va. Olé, olé, pues tinc ganes d'escoltar-lo. Ho posem, eh? Ho posem. Primer Michel Delpech i després escoltarem els Delpech Mode. Potser diguem algú o potser no. Vinga, anem a veure què va aquest tio. Ja està, ja ha vuelto. Què ha passat? Ya ha vuelto. Ah, es aquí. Anda. No, sí he sigut jo. Ara sí, ara he sigut jo, tío. Sí, ara, a veure si m'he estat clavant tota la tarda al i al final... No, no, al final tenia que cagar, tio. No, no, no, no podem acabar un post-pocotrònic sense una petita cagadeta. Això és un guinyo a l'audiència. Esto es entre ellos, es una broma interna. Está todo preparado. Está todo preparado. El guión. Bueno, Michel del Pech. Quand j'étais chanteur. Qui devient gênant. Ma pauvre Cécile, j'ai 73 ans. Je fais de la chaise longue et j'ai une babysitter. Je traînais moins la jambe. J'étais chanteur. J'avais des mousses blanches, un gros ceinturon, une chemise ouverte sur un médaillon. C'était mon sourire. Doncs aquest era Michel del Pech. Suposo que us heu quedat amb la lletra. I ara escoltarem la barreja de, del Pech Mode, que és Just Can't GT Chanter. Allà va. Qui devient gênant. Oh ma pauvre Cécile, j'ai 73 ans. Je fais de la chaise longue, j'ai une babysitter. Je traînais moins la jambe, oh quand j'étais chanteur. J'avais des boots blanches, un gros ceinturon, une chemise ouverte sur un médaillon. Bueno, està prou curiós, sí, però sí, jo vull sí. recordar-te, i escombrant cap a casa, que els senyors herois de la Catalunya Interior sí. tenen una espècie de una cosa feta semblant però amb la Guillermina Mota, o sigui, o sigui una lletra, el Jusca Angelinov amb el remen a nena de la Guillermina, oh, de la Guillermina grande, Mota grande. Si voleu us el puc portar qualsevol dia, eh? Doncs estaria bé, perquè jo crec que és això, internet, o sigui, no és una qüestió, jo no he portat aquests perquè siguin els primers o tal, és perquè han estat els primers que jo m'he adonat d'això, no? Sí. Però crec que és un monstre internàutic, això, pròpiament, o sigui, del friquisme que proposa aquesta barreja de noves tecnologies i tal, dius, doncs agafo la lletra d'una banda, la canto jo per una banda... I coses que aparentment no tenen res a veure, no? Res a veure, perquè la cançó del Michel del Pech, on queda? La lletra ja està, és que no... Sí, sí, no queda enlloc. Del no Pech queda molt. Enlloc. Està molt bé. Podem continuar aquesta investigació amb un altre tema de Michel del Pech, que és Pogum Flir, ho dic bé, no? El francès meu, jo, és que no, jo el parlo... No, tu digues que sí. Sí, sí, sí, sí, ja està, és que és la gràcia. Jo no havia sentit un tio parlar francès millor en ma vida, eh? I la compararem ara amb el tema de... O sigui, és Michel del Pech, Pogum Flir, i el tema... Perdona, el parles millor que els propis francesos. Evidentment. El tema del Pech Mode és Shake the Flirt. Shake the Flirt. O sigui, primer començarem per el Pogum Flir i després anirem al Shake the Flirt. Shake the Flirt. Vale, doncs escoltarem un minutet, que és per veure... Sí, bueno, per veure. És una curiositat. Totalment. Eh? Senyors, de fet, si volguéssiu tots aquests arxius, el David us explicarà on us podeu trobar. Del Pech Mode, del Pech, com sona, D-E-L i C-H al final, sí. Del Pech Mode tot junt, .com, és una pàgina molt recomanable, sobretot els vídeos. Els vídeos, tot això té vídeo, sí. I són unes obres tremendes. Aquest mateix del Just Can't GT Chanter és tremend. Deu ser divertit, no? Molt divertit, molt molt divertit. Bé. Doncs anem a escoltar primer a Michel del Pech i després escoltem el del Pech Mode. Quedeu-vos amb la lletra. Je suis pour un simple rendez-vous, pour un flirt avec toi. Pues un flar avec toi. Eso es un, quiero un rollito contigo, ¿no? Por un rollito contigo. Por un rollito. Por un rollete. Por un rollete de una noche. Michel Delpech, me está agradando aquest tío. Me está agradando más que, que las cosas que fan los Delpech Mode, ¿eh? Pero bueno. Es un tío curioso, es un tío curioso. Sí, bé. Seria el Joan Manuel Serrat de França. Ah, vale. He vist en fotos i tot i té un semblant fins i tot. I té un semblant així com el tio que és guaperes, no? Sí, que agrada a totes les nenes, no? Aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy yo. Paraules d'amor. O romper el corazón. Ara veurem què han fet amb aquest Pour un flair avec toi, els Delpech Mode, amb el Shake the Flirt. O sigui, això és el Shake the Disease, no? Exactamente. Te veo bien, eh? Sí, sí. El Delpech? A tope. Bien. Quina por, tio. Ho sento. Je serai prêt à tout pour un simple rendez-vous, pour un flirt avec toi, pour un tout petit tour entre tes bras, au petit jour entre tes draps. Je pourrais tout quitter, quitte à faire des modèles, pour un flirt avec toi, je pourrais me damner. Pour un flair avec toi. Està curiós, està realment curiós. Doncs això seria aquesta suposo proposta. Que, suposo que per un francès això és, li arriba molt més, no? Jo crec que segur, perquè segur, estic que... convençut que o sigui, el senyor Michel Delpech vaig visitar la seva pàgina web i el tio es tracta, o sigui, són aquestes pàgines web que te n'adones, tot i no conèixer el personatge, sí, que allà on és conegut és un megacrac. És un déu. És un déu. Per això deia la comparativa amb Joan Manuel Serrat, no? Que és com... Clar, potser vas a París i dius, home, és errat. I què? Què m'estàs contant? Sí, i què? Doncs, clar, suposo que és molt local tot això. O sigui, la comparativa, per exemple, amb, Catalunya, amb els herois de la Catalunya interior seria molt més païble per nosaltres. Sí, no? Però, per exemple, però... tu pensa posar-li un francès, no? Li poses el Ramena Nena, no? I clar, després li poses el... I, bueno, com haurà escoltat per primera vegada de la seva vida el Ramena Nena, clar. Doncs li semblarà raríssim. Sí, no? Sí, per això volia fer aquesta comparativa per veure no, les, molt, les cançons originals. Està molt divertit. Doncs això era el futur, la proposta de futur anterior, com els mateixos del Pets Mod anomenen aquesta cosa, que va més enllà, i m'agradaria posar-ho perquè són... Sí, és només un 11 segundets. Perquè vegis... Ho feia, o sigui, sí. Ho feia amb les mans i tal perquè no... No passa res. Perquè no se sentís, però sí, no, tal? Però sí, és esta. Però primero otra cosa. És que David, perdona, tu ets home i sí. No pots fer les coses a la vegada. Totalmente, no. Ni amb dificultats una. Fíjate lo que digo. Jo ho sabia. Doncs a la proposta aquesta de futur anterior no queda només en aquí. Aquesta gent fa més coses. Fa, per exemple, tons pels mòbils. Aviam, anem a veure. I pots posar un que s'escolti bé, que sigui comprensible per l'orella catalanoparlant i castellanoparlant, sí. Posa Chihuahua. Vale, que sàpiguen els oients de Postpocotronic que tots els tons de mòbils són noms de races de gossos. I ja veràs per què. Vale. Posem Chihuahua. Chihuahua. Tiene un mensaje. Hostia. Això seria. Que fort. Que pots posar labrador, fox terrier, caniche. Deixa'm escoltar labrador, aviam. Sí, tant. Aviam. Ja no s'ha jodido otra vez. Espera, aviam, espera. Ah, ten raó. És el 8, Labrador. Labrador. És el meu labrador. És mi gosset, és el sí, meu gosset. És exactament igual. Sí, sí, tots els quatre. També, Fox Terrier. C'est mon Fox Terrier. Fox Terrier. tiene un mensaje, li truquen, com vulguis. I això són tons que et pots baixar-te de la pàgina web pel teu mòbil. És molt gran, David. Són molt grans. Això que has portat és molt futur gran. Anterior del Pets Mode, una pàgina molt gran. Interessant. Molt interessant. Bueno, David, haurem d'anar posant... Sí, ara tens, voldria... tens una altra coseta preparada, sí, no? Sí, voldria fer... Aquesta comparativa seria el friquisme ben entès, fins i tot amb gràcies i paròdies a Foucault, que fan, o sigui, molt a la francesa, saps, amb històries filosòfiques del per què fan tot això, com he llegit aquest tros, que ja té un toc així. Sí. I ara anem a veure lo que, la, el lado oscuro, el imperio, el mal, el internet, estas cosas que dices como duele. Són un grup, ho sento, més un d'aquí, a Barcelona, sí. Es diu La Mundial, MP3AME, sí. I verdaderament la letra és graciosa, però per un cop, ja està. Vale, vale, doncs escoltem La Mundial, MP3AME. Fins aquí, la sexual David. Apa. Moltes mercins. Moltes de renys. Bona tarda, senyor Bel Espinosa. ¿Qué tal, compadre? Bona tarda, tingui. Com va? Estoy, mira, ¿lo oyes? Estoy como metido en el motor de un autobús, con Vea los Planetas, ¿no? Que tenía un disco que era metido en el motor de un autobús. ¿Ah, sí? Un sí, pues, o en el cambio de marchas, era, ¿eh? En el cambio de marchas, bueno, igual, ¿qué pasa? Doncs sí, sí, se sent bastant soroll de fons. De fet, ens ha passat abans amb el Christian també, que hem parlat amb ell per telèfon. No, mm. Pues no sé per què, perquè jo estic a cara meva, tranquil·lament. Ah, vale, vale. Qué broma, hombre, qué broma. Ja, estàs currando. No, t'hem d'agrair, Abel, que avui estiguis aquí amb nosaltres perquè tens una feinada al copón, no? Ja ves, però bueno, no, I però saps aquí... que jo per vosaltres faig el que sigui. I estàs desatendent... No, sí. Molt bé, moltes gràcies, sí. T'agraïm. Estàs desatendent les teves obligacions per nosaltres. I encima sin cobrar, cabrones. ¿Cómo que sin cobrar? ¿Cómo que sin cobrar? ¿No t'ha arribat l'última nòmina? No t'ha arribat, ja? A mi sí que m'ha arribat, eh? Sí, puto becario. Si es que no, no lo entiendo. No, hombre, no. Ya hablaremos con la administración. Oye, no, no, que yo lo hago gratis, tío, que da igual. Que no me paguéis a mí. Que lo mío lo repartís entre los dos. Tú eres un tío majo, tú eres un tío majo. Bueno, Abel, la semana pasada em va encantar la teva secció, això ho haig de dir. Em va agradar molt. Gràcies, tu també m'agrades molt. Bueno, mira. Jo no puc escollir, jo no puc escollir entre vosaltres dos. Bueno, no los dos. Ningú t'ho demana, ningú t'ho demana. Te puedes meter en medio, Hay que elegir, hay que elegir. Hay que elegir. Sí, sí, la vida ya se sabe. Puede ser maravillosa. La vida puede ser maravillosa. Escolta, Abel, doncs com em va agradar tant la secció la setmana passada, friso per saber què és el que ens has portat aquesta setmana. Doncs mira, frises bé perquè porto un tema absolutament meravellós, que es diu, bueno, com... La proposta no és meva, la van enviar per mail, que també m'aprofito per recordar el mail, postpocotronic, amb CK, sí? postpocotronic@mixvel.com. Sí. Sí, perquè envieu corretes i tal, no? Sí, doncs sí, proposta per haver... L'Abel recoge el guante. Us diré una cosa, és que l'Abel, el que passa amb l'Abel és que no té idees, això necessita que l'envieu vosaltres. Que és broma. No, l'Abel és un tio supercreatiu. Ens en van enviar una proposta de fer Rufino, que més que una proposta me pareció una putada. Sí. Però llavors, escoltant-la, he tret tema i jo crec que està bastante bien. Rufino de Luz Casal, no? Rufino de Luz Casal, 1985. Olé. Perteneciente al disco Luz 3. Olé. Que tiene un disco que se llama Luz, otro que se llama Luz 3 y otro que se llama Luz 5. Y yo digo, ¿el 2 y el 4 dónde están? te lo juro, verídico, en Wikipedia, nen, lo he mirado. Sí, jo crec que aviam, o sigui, la Luz Casal té una cosa que és, ara et deixaré de parlar. Una solo? Que és la persona amb, és la persona que conec, o sigui, la cantant que conec, que hi ha que més diferència. Que hi ha més diferència entre lo bé que canta i lo malament que parla, tio. Jo me n'estic recordant de les Milli Vanilli, però és otro caso. Aquests no cantaven bé. Cierto, por eso es otro caso. Molt bé, hombre. Escolteu una cosa. Estàs tripant la moto, no? Que podíem anar sentint el tema, què us sembla? Vale, el vaig posant i després fas un microrelato dels teus? La meva palla mental, sí. Vale, doncs el poso ja, Molt bé. Rufino de Luz Casal. Esto pasará poques veces, Pues muy poques veces. Allà va. Rufino, langostino, casino, divino. Rima fácil, ¿eh? Andaban a ver. Siempre, asonante los pares. Ahí está. Alejandrino, los versos. A ver, ¿qué has sacado tú de esta canción? He sacado, lo de siempre, una pajilla mental, un lápiz de memoria literario. Es que me gusta ser un poco Sánchez Dragó. Qué bonito, lápiz de memoria literario. Muy bien. ¿Has molado o qué? Me ha agradado. Y el concepto es el siguiente. He hecho, la primera cosa que me viene a la cabeza es, bueno, una. A mí esta canción me produce una absoluta... no sé por qué parlo en castellano, pero bueno. Bueno, parla amb el que vulguis. Una absoluta nostàlgia. Em sembla que és una cançó melancòlica, que parla del passat i de les coses velles que vam tenir passat i que a dia d'avui no tenim. Bueno, no sé, és la sensació que em dóna a mi. I ho dic en sèrio, no dic... O sigui, no te, por una vez en la vida estoy hablando en sèrio, perquè no sé mal de precedentes. Bueno, que nosaltres sí, no t'hi llevem en compte. He creat una culeta que es diu tarjeta cliente. Si sembla, la llegeixo, ¿vale? Procede, procede. D'acord. Em sembla que la cançó està acabant. Aviam, espera un segon. Anem a veure com va això. No, la pena. De total, és lo mismo, ja te digo yo. Sí, sí, és lo mateix. Sí. Hay un cambio ahí. No mejora, no mejora. Bueno. No mejora, Rafa. Endavant, tarjeta de cliente para ver la Espinosa. No, tarjeta cliente. Tarjeta cliente. Tarjeta cliente. Bé, endavant. Tú mismo, ¿eh? Vale. Tómate tu tiempo. Estaba pensando, ¿lo hago en rima o en prosa? No. Venga, va. Fami. Tarjeta cliente. Patético compás, marcado por uñas a medio morder y silbidos que nacen de los códigos de barras. Viéndote así, encajada y dentro, parece imposible que en tus años bailaras de aquella manera. ¿Te acuerdas de mí? No, quizá eso sea demasiado directo. Demasiado violento para ti reconocer que no soy tan ridículo como antes y tú, en cambio, te marchitas cada hora más entre detergentes y carne envasada. Se aleja de mí el cartel de próximo cliente. Tímidamente, las sombreras, la sombra de ojos y los calentadores te llenen con sus lamentos eléctricos. Me podrías haber mirado, pero no habrías visto a nadie en mi cara. ¿Tarjeta cliente, señor? Ya olé. Está, se acaba ahí. Olé, a ver. Está bien petróleo, sí, señor. Sacando petróleo de Rufino. Sí. Ya ves, el Rufino me invita a comer el Agostino, me invita a jugar al casino. Era caspós, el repte era difícil. Para també, lo... has de dir també que és pare de la que va guanyar la casa de su vida, de la virgen que se llamava Rufino, que dices que vaya, ¿sí? Vaya precedentes. Sí, no, però és que veo la tele. Un poco por el tema rítmico, ¿no? Rufino, Langostino, no, Casino. Claro, sí. Es uno de los conceptos más rimantes de la historia de la humanidad. Sí, sí, totalmente. No, ya reconeixo que el repte era difícil, Abel, y lo superaron creces. Y es una prueba superada. Sí, sí, sí, sí. Optas al panel final, Abel. Muy bien. Bueno, oye, yo tengo ideas, pero si me queréis putear, pues ya sabéis. No, de puta pocotronic@mixmail.com. Podeu putejar-lo tot el que vulgueu, que li agrada. Doncs mira, jo per putejar, sí, també pensaré. Sí, me pone. Te pone, no? Sí, sí, sí. Bueno, Abel, moltes gràcies. De res, guapos. Ens veurem la setmana que ve, no? Sí, bueno, no sé si ens veurem. Segurament ens sentirem, però veure'ns no ho crec, però bueno. Bueno, jo, és igual. En quanto pueda veros, os veré, us lo juro. I si no, per telèfon, que ens agrada també. Molt bé. Apa, Abel. Apa, macos, que vagi molt bé i no agafeu fred, eh? Tapeu-vos bé, que arriba una ona de calor, una ona de fred, que un carro un fred, que hòstia. Carro d'un fred que, per cagar. Cago en Déu. D'aquí dos dies anaparà la Vila Olímpica de Barcelona, que fotrem, hòstia. Jo tinc ganes que anedi perquè es bloquegi tot i no venir a treballar mai més a la puta vida. No anavarà, tio. Jo ho he vist avui en el Pozo del Café. L'he leído en el Pozo del Café. Jo he llamat a l'Aramis, a la línia de l'Aramis, i m'ha dit que sí. O sea, que no hi va. Bueno, moltes gràcies, Abel. Aquí s'acaba la secció de l'Abel i ara començarà el mail de la setmana, que anem justets, com sempre. Però bueno, però igual la clavem. Ja temps, ja temps. Bueno, allà veurem. Vinga. Post-pocotrònic. El mail de la setmana. Sí, sí. Tenim nova cunya també pel mail de la setmana. Merescuda cunya. Serà una cosa curteta, no? Sí, just per la fusta. A veure. Vaig allà. Això ho he enviat... Bueno, ho poso al final. Començo. A veure. Locutorcillos. ¿Vosotros de dónde sois? Del Vallés, ¿no? En el Vallés solo hay maricones y vacas, locutorcillos, y nunca os he escuchado mugir, locutorcillos. ¿Qué sois vosotros? Un novio de la muerte. Bueno, que yo no tengo nada, o sea, que me da igual. No, pero si nos tienen que escuchar mugir, mugimos. Mugimos, sí, sí. Muu, ya está. Pero si fuera maricón una vaca, o sea, me estaría bien, vaya. Punto... ¿Es soldado? ¿Usted qué es? ¿Qué es soldado? Hostia, aquella gran película. ¿Cómo has de ella, por ser? que nos envíe otro, el novio de la muerte este. Sí, el novio de la muerte, o sea, ¿quién es la muerte? Porque yo... ¿Eh? No... ¿Y quién es el novio? ¿Quién es el novio? Escolta, que se nos va el temps, tío. Vaya que viene, pues, pocotrónicos. Apa. El novio de la muerte, locutorcillos. el Vallès.